आरंभ काल में संस्कृति के जब जीव सुधा से दुखी हुए तब करुणा पूर्वक सूर्य देव दक्षिण से उत्तर मुखी हुए। अपने बल और तेज द्वारा सूर्य देव खाद्य रस अन्न किए संपूर्ण सृष्टि का पालन कर प्राणी सुख से संपन्न किए। इसलिए सभी के पूज्य पिता जग में माने जाते रवि हैं। इनके प्रकाश ही से अद्भुत शशि तारागण पाते छवि हैं। किया भूप ने घोर तप मुनि की आज्ञा मान ताम्र पात्र ले हाथ में प्रकटे रवि भगवान। बोले मैं तप से हूँ प्रसन्न यह लो तांबे का बर्तन है द्रौपदी परोसे इससे तो हो सकता न्यून न भोजन है। हाँ स्वयं द्रौपदी निज कर से संवितरण नित्य प्रसाद करे अपना भोजन जिस समय करे सब अतिथि जनों के बाद करे। इस प्रकार वरदान दे सूर्य गए निज लोक धर्मराज प्रमुदित हुए दूर हुआ सब शोक। एक समय द्रौपदी के भोजन आदि उपरांत आए आधी रात कुछ भूखे व्यक्ति नितांत भोजनशाला में गई पांचाली तत्काल ताम्र पात्र में शेष कुछ देखा चावल दाल। भूखों के आगे भोजन का पारस करने को उठी जब भरता ही गया कटोरा वह परसा भर भर कर मुट्ठी। जब भूखे भोजन कर तृप्त हुए फिर बिना रेखति वह पात्र हुआ आश्चर्यवान वित सब हो उठे भूपति का पुलकित गात हुआ। दुर्वासा भी गए थे लेकर शिष्य हजार तृप्त स्वयं ही हो गए बिना किए आहार। सचमुच महिलाओं के कर से पहले इस भांति रिद्धियां थी भारत वालों के घर घर में तब ही तो सुख समृद्धियां थी। अब तो जब कभी किसी के घर यदि अतिथि कहीं आ जाता है गृहिणी झुंझला झुंझला उठती सर्वत्र रोष छा जाता है। तत्काल बनाना दूर रहा रखी रोटियां न देती है पतिदेव अगर कुछ कहते हैं तो आड़े हाथों लेती है। ऐसी नारी देश का क्या कर सकती काज वन में था द्रौपदी से कितना सुखी समाज। इस प्रकार पांडव सभी रहते थे निर्द्वंद जंगल में भी प्राप्त था सुरपुर का आनंद। काम कवन में एक दिन धौम्यादिक के संग पहुँचे संध्या के समय मन में लिए उमंग करवों के ऊंचे शिखरों पर रवि की कुछ शेष लालिमा थी बढ़ती आती भूमंडल पर रजनी की क्रूर कालिमा थी दिन सा कानन में जीवों का होता न अधिक कोलाहल था मनुजों की शक्ति घट रही थी बढ़ रहा राक्षसों का बल था किर मेरे राक्षस इतने में दिन भर का शोधित त्रिषित आया देखे जो वन में बहुमानव तो मानस में अति हर्षाया खाने के लिए पसार बदन सबके ऊपर झपटा तत्क्षण कृष्णा डर गई वृकोदर ने आगे बढ़कर डपटा तत्क्षण भर कर बल के दर्प में बोल उठा किर मीर नहीं मुझे तू जानता हूँ मैं राक्षस वीर मैं काम्य कवन का स्वामी हूँ है आधिपत्य मेरा इसमें रजनी में एक बार निश्चय करता हूँ मैं फेरा इसमें जिस मानव को आते जाते पा जाता हूँ इस कानन में अपने आनन का ग्रास बना खा जाता हूँ इस कानन में कहा भीम ने मनुज बे होते होंगे और करता होगा जिन्हें तू अपने मुख का कौर मैं हूँ वह बल का धाम भीम मारा हिडिंब को जिसने क्या तुझे न ज्ञात हिडिंबा को है कानन में व्याहा किसने वक का संहार किया जिसने मैं हूँ वह बलि गदाधारी द्विज का उपकार किया जिसने मैं हूँ वह बलि गदाधारी यदि तू भी मृत्यु चाहता है तो आयमपुर दिखला दूं मैं आस्वाद मनुज के भक्षण का अब अंत समय सिखला दूं मैं सुना जब ही किरमीर ने भीमसेन का नाम बोला अब तो करूंगा निश्चय काम तमाम कितने दिन से था खोज रहा लेकिन मैं तुझे न खोज सका चाहता बनाना था भोजन पर बनाना अपना भोज सका जब से तूने मेरे साथी राक्षस हिडिंब को मारा है छल रहित एक चक्रापुर में भाई बक को संहारा है तब से बदला लेने को है मेरी उर्ज्वाला भड़क रही यह दीर्घ दाढ़ का खाना को बिजली समान है कड़क रही निज सुहृद भ्रात घातक के प्रति जो लोग न बदला लेते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर तक यातना नरक की सहते हैं मिल गया आज तू अनायास जीता ना जा सकेगा अब तू मेरे दांतों के पाले पर रक्षा न पा सकेगा अब तू